Book 2 24 24 24 المواعيد întâlnire întâlnire هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Ai pierdut autobuzul? Ai pierdut autobuzul? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Te-am așteptat o jumătate de oră. Te-am așteptat o jumătate de oră. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nu ai telefonul mobil la tine? Nu ai telefonul mobil la tine? كن دقيقا في المرة القادمة. Să fii data viitoare punctual. Să fii data viitoare punctual. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Să iei data viitoare un taxi. Să iei data viitoare un taxi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Să iei data viitoare o umbrelă cu tine. Să iei data viitoare o umbrelă cu tine. غدا عندي عطلة. Mâine sunt liber. Mâine sunt liber, liberă. هل سنلتقي غدا؟ Ne întâlnim mâine? Ne întâlnim mâine? يؤسفني غدا لا يناسبني. Îmi pare rău, dar mâine nu pot eu. Îmi pare rău, dar mâine nu pot eu. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Ai planuri pentru weekendul acesta? Ai planuri pentru weekendul acesta? Au قد صرت متواعدا؟ Sau ai deja o întâlnire? Sau ai deja o întâlnire? اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Îți propun să ne întâlnim în weekend. Îți propun să ne întâlnim în weekend. هل نقوم بنزهة؟ Facem un picnic? Facem un picnic? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Mergem la strand? Mergem la strand? هل نسافر إلى الجبال؟ Mergem la munte? Mergem la munte? سأخذك من المكتب. Te iau de la birou. Te iau de la birou. سأخذك من المنزل. Te iau de acasă. Te iau de acasă. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Te iau din stația de autobuz. Te iau din stația de autobuz.